jakie chcę. Nie wiedziałem, co się dzieje, jakbym opiekuł Eder. Kolei losu są zazwyczaj kredę. Chociaż nie doceniłem to, co cenne, a stałem już w kolejce do klubu 27. To dla każdego, który chce założyć pętlę.